Na zegarach godzina 5:00, z tej strony Justyna Grabasz. Zaczynamy drugą godzinę trójkowego budzika. Trójkowy budzik. Zeros, Coffee and TV, czyli utwór bardzo porankowy. 5 minut po godzinie 5, a w budziku pogoda. Aktualnie na zachodzie kraju zachmurzenie małe lub bezchmurnie, na wschodzie umiarkowane, miejscami duże, chociaż przez nocne niebo jeszcze tego nie widać. W Tatrach możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Lokalnie na północnym zachodzie i w centrum utworzy się mgła, ograniczająca widzialność do 500 metrów. Jak na razie dość chłodno, temperatura minimalna od 3-5 stopni na zachodzie do 6-9 stopni na wschodzie, cieplej nad morzem od 10 do 13 stopni, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie około zera. Na szczęście w ciągu dnia się trochę ociepli i na termometrach od 14 do 20 stopni. Śpi, śpi, kogut się obudził, właśnie wraca z imieniem, a z nim niby przychodzi nowy dzień, dzisiaj niebo kolor ma jak czyściutka woda, wszystkim się podoba, ale ty śpi, śpi, śpi, śpi. Już za parę godzin muszę lecieć stąd, bądź pewna, że wrócę, dokończę tratwę, nowy znajdę ląd i wtedy cię obudzę, teraz śpi, śpi. Wychodzę do ptaków i mówię, że ć, śpi, śpi. Długo miałaś noc, jeśli chcesz, to mam drugi koc. Światło przebija się przez gęsty kurz. Bo żadnej oprócz ciebie nie wpuszczam tu. Śpi, śpi, śpi sobie, śpi ty. Śpi sobie, śpi, śpi, śpi, słodko, śpi, śpi, śpi, śpi sobie. W życiu. Bardzo ważne. Ale nagle, zupełnie nagle, taka wizja do głowy mi przyszła. Te wakacje. Tydzień. Witamina i połamana kołysanka. Dla tych, którzy jeszcze chcą podpoczywać, albo tak się złożyło, że nie mogli dzisiaj zasnąć. Mili Państwo, przed prezentowaniem na antenie muzyki, między prezentowaniem muzyki i czytaniem maili, przeglądam czasem internet i proszę Państwa, trafiłam na ciekawą ofertę na stronie rp.pl, czyli na elektronicznej wersji Rzeczpospolitej. Otóż, jak się okazuje, pewne brytyjskie małżeństwo postanowiło, że sprzeda swoją willę w Toskanii, a pieniądze przekaże na cele dobroczynne i przy odrobinie szczęścia każdy może stać się właścicielem uroczej posiadłości, zarówno wartość, uwaga, 125 zł. John i Anne-Marie Nurs postanowili się pozbyć swojego toskańskiego domu wakacyjnego i zorganizowali loterię. Każdy chętny może kupić los o wartości 25 funtów szelingów, czyli niemal 125 zł na stronie winhousesinitaly.com. Nowy właściciel zostanie wyłoniony w drodze losowania, a na zakupy jest czas do 29 stycznia 2021 roku. Wtedy będzie przeprowadzone losowanie, więc jeszcze trochę czasu zostało. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, to zachęcam. Posiadłość wyceniana jest w sumie na 400 tysięcy funtów, czyli około 2 miliony złotych. No to chyba się opłaca. Oczywiście przypominam winhouseinitaly.com i zachęcam do zgłoszeń.

Jeden z najbardziej pozytywnych utworów, jaki powstał kiedykolwiek, Queen i Don't Stop Me Now. Mili Państwo, tak się składa, że mam dziś jedną trochę smutną informację do przekazania. Pewnie część z Państwa kojarzy zespół Rebeka, świetny duet, za którym stoją Iwona Skwarek i Bartosz Szczęsny. Otóż, jak ogłosili na swoim facebookowym profilu, na czas nieokreślony zawieszają działalność. Szkoda wielka, bo to naprawdę bardzo ciekawy skład, tworzący niezwykle emocjonalną muzykę. Zespół na całe szczęście zagra jeszcze kilka koncertów. Dobra informacja jest też taka, że wokalistka Rebeki Iwona Skwarek zakłada nowy typowo kobiecy skład i po prostu będziemy mogli usłyszeć ją w nieco innym wydaniu. Życzymy oczywiście powodzenia, ale nie ukrywamy, że trochę tej Rebeki szkoda. No i jeżeli Państwo nie mieli okazji Rebeki usłyszeć, to ja chętnie ją jeszcze tak trochę pożegnalnie może zaprezentuję. We'll be right back. ci opadam. Tańczę i nie widzę nic. Tańczysz i nie widzisz nic. Rebeka i Fale to za nami 23 minuty po godzinie 5. Budzikowe kalendarium. A my sprawdzamy, co jeszcze działo się na świecie 18 września. 70 lat temu, w 1950 roku, Polskie Radio po raz pierwszy nadało audycję Muzyka i Aktualności. Był to pierwszy w Polskim Radiu nowoczesny magazyn dźwiękowy, łączący publicystykę i felieton z muzyką rozrywkową. Audycja była emitowana na antenie programu pierwszego Polskiego Radia przez niemal 6 dekad. Składały się różnorodne formy i gatunki dziennikarskie na program. Felietony, komentarze, skecze i swobodne rozmowy. Towarzyszyła im niebadalna jak na tamte czasy muzyka, bo przez wiele lat można było tylko tam posłuchać muzyki anglosaskiej czy francuskiej i w tym jazzu. Lektorami audycji byli m.in. Andrzej Konic, scenarzysta stawki Więcej niż życie, Wacław Przybylski, znany z radiowej Zgaduj, Zgaduli oraz Jerzy Rosłowski. Reżyserowali ją Jerzy Wasowski czy Joanna Gorczycka. W 1975 roku w nowo wybudowanym zakładzie numer 2 fabryki samochodów małolitrażowych w Tychach rozpoczęto seryjną produkcję Fiata 126P, który od 2 lat był produkowany w zakładzie numer 1 w Bielsku-Białej. Do 22 września 2000 roku wyprodukowano w Polsce 3 318 674 sztuki Fiatów 126P. W 1977 roku amerykańska sonda Voyager 1 wykonała z odległości ponad 1 000 000 km pierwsze wspólne zdjęcie Ziemi i Księżyca. Bezzałogowa sonda kosmiczna NASA została wystrzelona 5 września 1977 roku z przylądka Canaveral na Florydzie. Śmiejesz z moich marzeń, chcesz na ziemi mocno stać, a ja z głową w chmurach łażę.

Wow, chcę być tylko dobry. Kocham ludzi w metrze. Szybki luk na ciebie, nie dowierzam w swoje szczęście. Chociaż pewnie ziomki z jakiegoś ASP stwierdzą, że to płytkie, tak po prostu jest. Chcę być tylko dobry, mówić love you baby. Chcę być tylko sobą, dla ciebie znów jest nie więcej. Świat był monotonny, męczył mnie jak przester. Teraz chcę znów pisać love songi i kochać wściekle. Chcę być tylko sobą, dla ciebie za twoją zgodą na niebie napiszę jak na szkolnej ławce, że nas nie rozdzieli nic już. Wow, lecz gdy przeminie ten świat, to proszę chwilę mi daj, bo chcę być chwilę jak wiatr. Wow. Kiedy już przeminie świat, gdy przeminę ja. Chciałbym móc przefrunąć nad miastem, które znam. Mikołaj i Nów. Tak sobie uświadomiłam, że wszystko nam się dobrze muzycznie złożyło, bo akurat dziś mamy Nów. 21 minut zostało do godziny 6. Budzikowe kalendarium muzyczne. W 1933 roku urodził się Jerzy Połomski, właściwie Jerzy Pająk, piosenkarz i aktor, jeden z najpopularniejszych artystów polskiej estrady w latach 60. i 70. XX wieku. Wylansował dziesiątki przedbojów, między innymi Cała sala śpiewa z nami, Bo z dziewczynami, Moja miła, Moja cicha, Moja śliczna, czy Nie zapomnisz nigdy. Myślę, że Państwu utwory doskonale znane. 18 września 1951 roku urodził się Didi Ramon, czyli Douglas Glenn Colvin, basista zespołu Ramones w latach 1974-1989. Zmarł 5 czerwca 2002 roku w wieku 50 lat. W 1958 roku w Warszawie rozpoczął się za to pierwszy w historii międzynarodowy festiwal Jazz Jamboree, jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych imprez jazzowych w Europie. Wówczas odbywał się pod nazwą Jazz 58. Został zorganizowany przez Hot Club Hybrydy, trwał 4 dni. W roku następnym, 1959, festiwal przemianowano na Jazz Jamboree, właśnie znany pod tą nazwą teraz. 18 września to także dzień śmierci Jimiego Hendrixa. Zmarł w 1970 roku w wieku 27 lat. Hendrix tuż przed śmiercią zostawił wiadomość na automatycznej sekretarce swojego menadżera, że potrzebuje pomocy. Pojawiły się też teorie spiskowe wokół śmierci Hendrixa. Według jednej z nich gitarzysta miał popełnić samobójstwo, ale oficjalne raporty tę tezę wykluczały. W 2009 roku pojawiła się teoria, według której menedżer Hendrixa miał zaaranżować morderstwo jego podopiecznego, kiedy ten chciał zerwać zawarty z nim kontrakt. Nie wiadomo, jaka wersja jest prawdziwa, tego właściwie w 100% nie wiadomo. Hendrix nadal jest uważany za jednego z najwybitniejszych i najbardziej wpływowego gitarzystę w historii i jedną z najbardziej znanych postaci w historii muzyki rockowej. Ja się z tym zgadzam. No i oczywiście zagramy, skoro już o tym mowa, Jimi Hendrix i jego ogromna muzyczna energia w utworze Foxy Lady. You know you Here I come, baby. I'm coming to get you. To oczywiście Foxy Lady, Jimi Hendrix. Gdyby żył, miałby 78 lat. Jeszcze o jednej rocznicy nie powiedziałam, a powód, dla którego jeszcze o niej nie powiedziałam, jest bardzo prosty. Chciałam połączyć ją z utworem muzycznym. Otóż dziś urodziny obchodzi Carrie Livgren, klawiszowiec i gitarzysta grupy Kansas. Szansa, że Carrie nas słucha, jest znikoma, ale tak czy siak życzę wszystkiego najlepszego i na antenie urodzinowo Dust in the Wind. Kansas Dust in the Wind. 12 minut zostało nam do godziny 6. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Here, I might get fired. I need new tires. I'll be a Na razie piję tanie piwo, bo jestem zwykłą dziewczyną z małego miasteczka, ale kiedyś będę piła lepsze piwo, bo będę bogata. Tak zaśpiewała Erika Nicole. I to był przebój z 2013 roku. Już mogli Państwo usłyszeć skrzypce bardzo wyraziste. W następnym utworze także się pojawią. To nie będzie Erika, tylko kapela Casey Donahue Band, czyli irlandzka kapela o takimże właśnie pochodzeniu, ale działająca w Ameryce. I ta kapela zagra utwór pod tytułem Whiskey Baby, czyli taka dziewczyna jak Nicole, przesiadująca w barze i pijąca whisky. I'm buzzing from my head to my toes. 5 minut zostało nam do godziny 6. Widzę, że słońce nieśmiało gdzieś tam pojawia się na niebie, więc jest nadzieja, że moja podróż rowerowa do domu odbędzie się przy miłych, jeszcze nieśmiałych promieniach. Trójkowy budzik dobiega końca, więc ja się z Państwem żegnam. Nazywam się Justyna Grabasz. Program realizowała Grażyna Oczkowska. Dziękujemy serdecznie za te 2 godziny, a na koniec utwór dla wszystkich miłośników nocno-porannej jazdy samochodem. Social Lovers, enjoy the ride. Do usłyszenia. Yeah.